الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون موسیٰ علیہ السلام په حالاتو کې دویم حالت او دویم مقام چې موسیٰ علیہ السلام د مصر نه مدین ته څنګه ورسید، نو دا غي وضاحت کوي چې موسیٰ علیہ السلام کله خبر شو چې فرعونیان ما پسې شوي دي او زما د قتل حکم کړی دی، نروان شه د مصر نه هجرت کوي. او د هجرت ډیر قسمونه وکنه، یو قسم خواهو چې د اسلام د کفر د ملک نه د اسلام ملک ته ځي، نه خو نشته، هغه ټول له کفر ملکونه و. مصرم د کفر ملکو، مدینم د کفر ملکو، اسلام خو پکې نو په یو کې. لیکن دویم قسم هجرت دی ته وی چې د ظلم د ملک نه د عدل او د انصاف ملک ته ځي، په خپل خیال کې نو دی ته هم هجرت وی. د هجرت په غډیرو قسمونو کې جنه قسمه سورہ نساء کی بیان شیو، هغه کې یو قسم دا دی چې د ظلم د زینا هجرت کئ او داسې ځای ته ځي چلته کې ظلم نه وي. موسی علیہ السلام د مصر نه روان شو او مشهور ملکونه په دا وخت کې دغه مصر او مدینو دا مشهور ملکونه وو، نو ځکه مدین طرف ته روان شو. لیکن چرتل نو وته نو د مصر نه د خپل کور نه نو لار وته نه معلومه. او دا مفسرین ذکر کړی چې فرعون روډونو بند کړو چې ګوره بارو نو ځی چرته. موسی علیه السلام ځکه په شالو لارو باندې روان شو، روټ خونشتلې ولار وو ته سمال مو ډیره ګرانه او مشکله وا. نو سوال کید الله نه چې الله ما ته د مدین لار وخې، ما ته خو د مدین لار نه معلومه. ولما توجه تلقا مدین کلا چې مخامخ شو موسی علی السلام په طرف د مدین، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. نو وی خپل ځان سره چې امید ته چې رب زما او خیمات لا رسیدا د مدین، د لار ته مراد وا د دین لار ته نه مراد، او الله غته د مخ کې نه خولې وا چاته نا او حکم او علم عمرات تینا لار دو سفر لار دو مدین ده. قدرتی با ظل لیرال چه اللہ با ما رسی مدین تا زما پاغبان دی اعتماد دی. نمسلہ کی قرآن چه دا انبیاء و حال گورا دا هر یو دقا حال چې خپل ځای پرېخې دی، خپل ملک یې پرېخې دی، د ظلم د وجې نه او بل ملک ته تللی دی او سوال یې کړی دی خالص د الله نه، د دې چې ما ته لار وښیې د مدین، ځکه نور خو څوک نه وو هغه سره، تاسو یوازې روان دی. او مفسرین لیکي چې د لسو ورځو منزل دی، لسو ورځو، او نه ځان سره ساغستی دي، ځکه د داسې یری او د خوب په وخت کې چې څوک ځي دغه نار څه پاتې شي، هیڅ ځان سره روان نه. موسی علیه السلام دقه سره روان شوی دی، لیکن الله داغه داغه سفر حال نه ذکر کړی، سفر نامه دا خو د خلقو سفر نامې ډېری برکتی، نار څوک خپل سفر نامه لیکي، دا بی فیدی و بی ضرورت کار دی. که سفر نامه لیکل ضروری وی و مناسب وی، اللہ رب العزت بعد موسیٰ علیہ السلام دل سر رضو منزل دا غیص تفصیل بے کڑے ہو چپ دی سفر کے او دا خوراک سکا چل کڑے دی، او اغد شپی تیرو لو دا ملاستی او دا آرام سا انتظام کڑے دی، اسی ندیوی او ځکه چې قران دغه تاسو ضرورت نشته دی. قران خو د موسی علیه السلام مقامات بیانوي چې بده باندې په خپل ژوند کې دا احوال راغلي دي، دا انقلابات پر راغلي دي. نو وی چې رب زمان قال عسى ربي، وی چې امید شته دی چې رب زمان او خیمه تعالی رسیده او نیغا ده مدین، نو رسیده مدین تاو رسیده. ولما وردما امدینا، کلاچ او رسیده اغوبو ده مدین تا، مدین کی او کوئیو خلق با پی راجم کی دو خپل ساری بیو بکول، فاغا وقت کیوں دا سے او بوتا دیر مرکزی حیثیت حاصلو، سنگا چھے ننم پڑیرو باندھا جاتو کے دا سی چرتو بی یا کوئی یا چینی یا چرتو سنہر و خڑ بیدلی، ناغی تسمر مرکزی حیثیت حاصلی چھے خلق راضی او داغی نو بوڑی او باغی باندې رش جوړی. نو دغه حال د اوبو د مدینو د کوی د مدینو چې موسی علیه السلام ورسیدنو خلق د کوی نه چاپی راو ساریو بکول ورده دی کرکی ورده، نو د ورود معناتی نه معلومه شوا چه ورود ام پا مانا ده دخول سر رازی، چه او بندای اوزه تا داخل شی لغید پانم ورد رازی، او ورود ده دید پار ام رازی چه اغازه سرانیز دی او رسی نو اغی تا ورود مستعملی. ولما وردما امدینا، کلا چه ورسی ده موسیٰ علیہ السلام اغه بود مدین ته داخل شي، خو نو هغه بود ته ورګټ شي نو کنه په دغه خاله ورسیږي. وجد علیه امه من الناس يسقون، وی مون ته پاری کوي باندې یو ډله د خلقو چې سارویو بکول، امه من الناس ډله ورسومره چې کسلو کدوسو کار سمرو و دیر خلقو راجمع شویو ساریو بکولو. موسیٰ علیہ السلام چی خلقو لیدنو رضا شویو خوشحال شویو بی او سلب خوشوی جزا خوا خلق خو می اومنت او خام خدا ودا سے خلقی جدی کی بعد میلما او د مسافر اکرام ہی اکرام مومن نی ہو اکرام دار چاہی کنا بدی با خوشحال شوی او کلی چی آپلے اوکاتو نو بیا خپش ووجد من دونی ممرأتین تزودان اویلی دے آخواد خلقنا یو دو زنانا چی خپلے گڑی منی کڑی وی تو خلقنا آخواد لاری او خپل ګړې منې کړې او بوته نرا پرې خو دې او دې په خلق لګیا دې خپل ساروی وبکې نو موسی عليه السلام ته دا خبره ډیره ناجایز معلومه شوه او په خلق باندې چې څنګه خو ګمانو نا خو ګمان یې غلط شه زکوی چې دا خو خو خلق وی نو دا خو خلق دا علامی چگی زنانه مخکی کی اغی رخصت کی او بیا لگیای نخپل ساریو بکی و معلومی که دا چی دی خلقو که انسانیت نشتا مروت نشتا اسلام خواسی نشتا طول کافیرو کنا خو که کافیری خوم باز خلقو که اخپل دی انسانیت عادتنا او خوی نوی خودی که اغا ده انسانیت عادتنا ام نو کنا چا پل زنانا اولاری دی اغیلن ام برنور کئی او دیخ پل ساریو بکئی قرآن اشاراو کلا داغی زناناو عفت و پاک دامن تاچی من دونهم ها خوا اولاری د حیاناکو او د شریفو خلقو عادت تای چې دا غي زنانا د ناری نو سره نه یو ځای کیږي نه خلط کیږي بلکې بیا رتای نو یو خدا معلوماتو کو چې خلق خو لایق نه دي لیکن زنانا خو ډیره حیاناکی رضید دا حیات سرخم لازم دادا چی دی خلقو دا دی احترام کروی او دی رخصت کروی ان دا سنگ چل دی کارو تڑیر ناشنا معلوم شو راغی نو تپوستی نکی او دا ضرورت وقت دی نو زکا زګدې دې باندې دا اشکال لې چې د عام مفسرینو د کتابونو خدا حواله ده چې دا د شعیب علیه السلام لوناوي نو سوال لې چې شعیب علیه السلام ولیدا سکول چې لونو ته دا کار حواله کړو پاغي باندې سروي وبخول دیو دا اعتراض دی پتی باندی دا انبیاؤ کورنے خوڑی را دا عزت و دا حیائی شعیب علیہ السلام ولی دا سکول دا دا ضرورت توجینا بلی دا دا چی عادتون بالکل بدل بدلی دا عرب و جدا عادت تے دا عجم و جدا عادت تے د خاریو د خلقو جدا عادت ته او د باندو د خلقو جدا عادت ته د سمې د خلقو جدا عادت ته او د غرونو د خلقو جدا عادت ته عادتونه جدا دي نو به دې څوک نیولې نه وي او په اسلام کې د زنانه د پار بار وتل شته ضرورت ته پارا په پرده کې او ضرورت سی ضرورت د انسان ضروری سی زنا خوراک سکاک دے دینا بغیر وخت نتی ریگی نو چې د خوراک څخه د پاره څومره ضرورت دی نه ټولو کې اجازه ته لکه سودا کول دی چې څوک نه د خپل ځان د پاره کسب زیوی او کنور وړدانې چې خلق اخري ضروري سيزونه دي دا ضرورت دی انسان نو دې لپاره وتل شته په پرده کې دا غسه دې اخلی په اخلی لپاره چې څومره سيزونه ضروري دي نو ټول پکې داخلي خشاک شو دې وجنه چې دغرونو خلق اکثر داسی چې داغي زنانه کارونه کوي نو دی جواز ته کنه ځکه دغرونو خلق د عادت یې دا سراغله دي ها کتابونه لیکي چې په دې شرط چې فتنه نه عامه که فتنه عامه یې نو بیا باغي هم پابندي کوي نه بوزي خو چې فتنه عامه نه یې خطر نه یې خیانتونه پکې نه وي چرته ډیره موده پس څه نقصان وشي دغه ته فتنه نشي ویلې او په داسې حالت کې زنانه د خپل ضروري کارونو لپاره لکه د خوراک څیزونه راوړل شو اوبه راوړل شو دغه څه د لباس ضرورت شو نو دې لپاره ښه ولیکن بازار ته سودا لپاره نه چې به ضرورت څیزونه اخلی او دکاندار سره په خپل سودا کوي دا ضرورت نه دی تبي ضرورت کار دی دی اجازه په شریعت کې نشته نو ځکه به اعتراض نشي کېږي چې شعیب علی السلام لونه هغه ولی بهر استوي ځکه چې یا خدا قوم عادت ته سره روانو او یا د دیو جن چې هغه په خپل عذر پیش کوي چې زموږ څوک نشته یو پلار دی او غم بودا دی دیرو مر سره دی اگه دانشی کولی او دازه مونگا مال دی پا مونگ بانده دی حفاظت لازم دی نزکا مونگا راو دی و وجد من دونه ممرأتین تزودان ویلی دی آخواد خلقنا یا دوزنانا چگڑی منی کولی قال ما خطبكما وی موسی علیہ السلام چې دا څه چللې ولی تاسو خپل غړي راضی او تاسو یې نه پرې ده ما خطبكما ډیر ناشنا ته دا خبره ښکار شو تاسو به ولالې او خلق به ساریو بکی او بیا به دا ډیر نه جایز ده وی موسی علیہ السلام چې څه دې حال ستاسو دواړو قال تعالی نسقي ویږي دواړو زنانو چې مونږ نشو بکولې حتا یستر الرعاء ترې پوری چې واپس شي دا سارو والا داشپن کین چې دې ساریو بکیو واپس لړشي نو بیا مونږ خپل ساریو بکونو نو دری وجه پا دی که معلومی گی یو وجه دادا چی دادا دیر عزتمن کور زنانوی دی شریف خاندان نو دی ناری نو سر راتلل او یو زیکی دل جائز نگانل نو زکی مونگا نشو بکولی چی خام خامونگا خپل ساریو راولو خجور دی سر با یو ځای کې خلط ملت راضی کنا نمونګه ځکه نو شکولیا ودا وځه د ستر او د پردی په ځبان دیمه دا چې هغه قوم دا ظلم کو نور وسی نه کیدو نو دا ظلم یې کو ځکه وی د دې پلار وابه دي اولیاء نه مانی مور کوي دې لنبر ار زمانه کې د مسلې دا حل نوخه چې څومره چې اوس کېږي نو دومره حق پرستو ته لاس رسي نو وس پوری خبره ده نو خواه دا غی دغه واسو حق حال دی دا مسئلی شان دی اسو مو گورا چرت حق پرستی نو دا باطل پرست با تخام خواه خپل دا واسو مناسب ضرر رسی خواه دا غی دغه واسو می پریده وی دری موج داوا چیغا بوکن استل او غا حوض دا کل اغا دا دی کارنو اخو بلسو تنو یا سمرا چیو غیبرا اغا بوکر اوخکا اغا ڈول او اغا حوض بیڑکاو نو دا دری وجی بیانی مفسرین یو دا پردی دا وجی نا چی ناری نو سرانیز دی که دینا بل دا دی وجی نا چی خلق ظلم کاو چی گردی بینو بکی بس چی پا اغا حوض کی پات پلی و بینو باغی بی بیاو بکی او بل د دی وجه نا چه رایستل داغی و بو دا زنانو کارنو موسیٰ علیہ السلام دیر غصه شو او د غیرت پا تقاضا بانده کنی اغل اخنو پا کار چه پرده زنانا سر خبری کی خدا سی وقت کی خجائز دی کنا چه ظلم کی گی قرآن ویلی چه مظلوم با دا ظلم نخلاسه دا د موسی علی السلام غیرتو ګورغی چې خبرې کوي نو د ډېرې حیا او جنا او د ډېرې عفت او پاک دامنې د وجنا خبرې هم سم نشي کولې نو سخته سخته کوي هغه باندې چې ډېر حیا نه کی خبرې کوي نو سه بنشي ان خلی ران نو حتا یصدر الرعاء دا دې کې صابن شوی او بل وجه پیش کی وابونا شیخ کبیر پلار زمونگا بڑا دے دیر عمر والا اگا نشی رات تے نزکا مونگ رازو ضرورت تے فسقا لہما موسیٰ علیہ السلام راغیو اغیل سارویو بکلل مختلف اقوال لی راغه او خلق تهوی لریشه دړي تشه ناغیا پلشو ایو بل سره لګیاو چې دا څوک د مصر شاهزاده براغلین دکه موسی علی السلام له الله باډیوم دا سو ور کړیو حسنیم دا سو ور کړیو چې بصرین لیکي چې په لارې باندې دا بوټي موټي یو ساګ ماک خړلې او دا دا خراب کړ ابن کثیر وی نو کله چې هغه وکوي راستا او کایمیس به پرشو نو خېټه کې به هغه شین کې کاری سرمن سپینه وکنه نو شروع شو هغه وکي تودري دو تالاو یې ډک هاوس یې ډک سلور قول دی بکې ابن زید وی اغه بوکبا ووتنو رستان او مجاهد وی لسوتنو برستان ابن عباس رضی الله عنهما وی چې تیرشتنو برستان او زجاج رحم الله وی چې سلویختوتنو برستان موسیٰ علیہ السلام چې ودرې نو غوسول عمر غلی و په ځان نه پوهیږو اواز بوکې په غړای راويستا او تعالی وی ډکو هغه ته وی راي غړې وبکې تاسو به په پاتې په لوبو باندې وبکې ولي فسقالهما ساروي ولا وبکړنو دا پیغمبر دی کلا پیغمبر شوی نه دی نو بس سلګ واخ و تفات دی کنه او دا غدا حال لسه او دا فرعون په کور کې لوي شوی دی په شاهي کور نه کې لوي شوی دی لیکن وګورا چې واخ راغې نو مټي واله خدمت کوي د خلکو دا د انبیاو شان دی، دا د حق پرستو شان دی. حق پرست وی دی تا چې د عبادت په وخت کې به په عبادت کې مصروفي، د تعلیم او تعلم په وخت کې به په تعلیم کې مصروفي، په علم کې او په سبق کې مصروفي. لیکن کله چې ضرورت راځي او وخت راغی چرته پاډه کې ولاړی، چرته په ټیشن کې ولاړی، نو ته بنوي چې دا عالم دی، ته وایي چې دا د ګاډي اټیټی دی، جامې به بدلی کلی او چا سره و سامان خیجی او چا سره و سامان را کوزی او چا سو خدمتی ده خلقنا بکی چی کم خلقی داسی چی اغیی جزانی محتاجی نو دی بزان رسی دا انبیاء و شان دکنا دا واقعات بسور اکاب کی ترشیو چ موسی علیہ السلام چې کله پیغمبر شو ډیر زمانہ شو او فرعون هلاک شو، هغه وخت کې الله تعالی چې زمایو پیغمبر دی او بنده دی په مجمع البحرین کې سلار شو، هغه علم حاصل کا نو لاله هغه کې پیغمبر عظیم شان کنه اټولی کارنامې کړی وی خوبیام عار نگانی چی زبا زما او سبق با حاصلو ما نا زبا زما او دا مخلوق خدمت بکو ما نو چی لالو او خضر علیہ السلام سرا سواقعات رالو نو دام پکی رالو چی دیو کور دا مسلمانانو دیوال پریوتو نو آغای نیخ کو کنا و دې نه دی ویلي چې ولې مونږ سکیل کاران یو، ولې مونږ سمصريان یو چې مونږ خلق لذي والنه جوړو. نن مولا توه کنه دایي په درمو سالونو کې ناس دي او مولایي صرف دقه د چپټ کې رویمال او اسری کړي جامي او تور واسکټ او خخ کولی د سویزرلند بوتان دا مولای د دې زمان د توه راشد عجزان او غریبان خلق دی چې دا سامان و سروچت کو مټي واه توبه هر مولا کو کامور دا هغه خلقو خدمت کولیش هغه عالم دی کنه خو دغه د علم دغه برکت ته چې دوه ګوتې سلنه وروړي خلق بلګې او دغه خدمت پکې خپل پیزار رمضان سره نشي وړې تبه و سره وړې اذان تبالخم نشي کېدو کې خوده معشوم دې تبو تبالخ دې هغه لاسوم نشي وینځلې تبو توبه چې هغه دسم نشي کولې تبو توبه چې ها هر کار کې باغ د بل نه مدد غواړي دا د دې زمانی مولا دی ښا الله رب العزت موسی علی السلام ته وګوره خدمت ته مخلوق دی ته ویل شي فسقا لهما ساروی وبکلو د دې دواړو د پارا ثم تولا الى الظل بیا وګرځید داس یو سوري ته معلومی گی چی ده غرمی وقتو او غرمه که نور گرم شی خلوور کی کنه سما نو خلق سور سعی کئی بیا کنه نو که عرصو کی دانه چی کنه پیغمبران لگرمی نکی گی اغیم سوری پسی گرزی کنه ولی ده بشریت تقاضا ده چی بشر شو خدا با سر لازمی چې ګرمي به علوم کیږي سرزي به علوم کیږي او لوګ به هم پیرازي تند به هم پیرازي دار سلوازمات دي کنه بیا واولې ته وګرځې ته یو سوري ته فقالا نوی وی پسوال کی ربی اے زما ربا انی لمان زلت الی من خیر یقنن زو حق رزق تا ستا آغی طعام او نعمت تا چتی ما تراکے من خیر چغدیر خیر او برکت تے اغستا دا طرفنا چوی نادیر خوک نعمت تے فقیر زتا تا محتاج یمان فقیر دیتا ہوئی خواہ چلا تا محتاج دیا تا فقیر ہوئی چیو تا ہوئی راکا بل تا ہوئی راکا لا سینی ولی وی دا فقیر دے دی فقر نہ ہو کفر جوڑی گی حدیث کے راضی قرآن موسیٰ علیہ السلام خلقشتے واغی تنوی خلق تیزکا ونوی چه خلقیو پی جاندو چه دی که دا سالی توب نشتا چه دا دی سکی نو معلومی گی دا چه دی که من اورم سالی توب نئیم مداغی نیخو زکا سوال نکاو او زنانو تیم نوی زکا چه غید پاره دا سیو عملو که چه دا اللہ رضا دا پارو عمل دا انبیاءو اللہ دا رضا دا پاری او کم عمل چې دا اللہ دا رضا دا پاری نو پاغی باندی بس غوارینا اخو عبادت شو او پا عبادت باندی اجرت ناجائز دی چه عبادت و طویلی شی نو پاغی با دا چانا ساخ لینا که غار قسم عبادت تی خواه مزکا موسیٰ علیہ السلام نا دا خلقو نا سوالو کن نیغ زنانو تصوی چگنی ما لسر زی ناری تیری کڑی دیم نا کار سی خو وگ نکی نو روی ویچی اللہ سارزق تا محتاج ہے ما زبل چا تا نیم محتاج ہے چی تمال سراکے کپارا طریقہ باندی نو آگے تا محتاج ہے ما نو اللہ رب العزت سوال قبلی او اللہ حاجت پورا کئی لیکن دا سی خون پورا کئی چی پخپل راشی او تا تا موٹے چواخ دا سی خون کئی اللہ اسباب والا گوری اسباب نو اسباب والا دغاو کا تکن چکل آغا زنانا لاری شعیب علیہ السلام تنا تپوس کئی چی تا سنن ولی دا وقت ترالے ناغی و تعالوی چی ام علم راگے او غمون لساروی و بکلو نوی بیاس شو وی بیال تا یو کیکر ونو دا غیلان دکی ناستو وی تاس دان سر نراوستو اگا حیاناک خلق دیگی دا سکی اگوی چی موسیٰ علیہ السلام سر خبری کولیو نم می خیئے پٹ کلو پا پٹ مخ باندی خبری کولی تا دا غی زمانی تحذیبو کنفا شعیب علیہ السلام وی چلال شے اوگی میل مراو لے چی مونگ لے دمرا خدمتو کو پو مونگ لے دمرا احسانو کو او دو میل ما حقم دے زان لے قدلتا و خلق دو میل ما خدمت نکی دا خود دی پوصولو کی نشتا نا اللہ دا غا اسبابو کاتو تیر شعیب علیہ السلام کور تورا سیدا نا دا غا دو مقاماتو کی دا دویم مقام بیان شو چې موسی علیہ السلام د مصر نامه دین ته پسو وجوهات باندې لاړ په دې وجوهات باندې چې فرعون دا غد قتل اعلان کړو نو کله چې دا سي ظلم کیږي نو ځان به وباسي لاس ورنکه ظالم لګوري ځان به وباسي کار پلې دغه موسی علیہ السلام ځان وېستو مدین ته لاړ او مدین کی بیا ده فرعون لاس نرسیدنو نو بیا اور پسی درین مقام ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام چی مدین تلال نو بیا کتابون لکی چی در عدائیل کور تسنگ لار و تورات و انجیل کی د دغه مدین د شیخ نوم رعدائل ذکر کړی دی، او زمون تفاسیر ټول شعیب علیہ السلام ذکر کړي وسرین او اقوال نور صح خاص حدیث کې دا نه دی راغلی چې دا شعیب علیہ السلام خو مشهور ادا ده کنه چې دا کور ته څنګه لاله نو غدری مقام به بیا بیانوي واخره.